Livio Rebriano. Ahmaklar. Seslendiren Akın Altan. Evden çıkarken Nikola Tabara'nın eşeği ayağa takıldı. Az kaldı sırtındaki heybeyle birlikte boylu boyunca yere uzanacaktı. Karısı korkudan kısılmış bir sesle "Dikkat et dostum," dedi. "Dikkat et de ayağın sürçmesin. Hiç iyi sayılmaz." Nikola'nın canı sıkılmıştı. "Sen susacak mısın şomağazlı?" diye mırıldandı. Karanlıkta tereddütlü adımlarla avlunun ortasına kadar ilerleyerek "Ne diye sürtsün ayağım?" dedi sonra. Daha anlaşılır bir sesle "Biz dönünceye kadar sizler bir sakarlık yapmayasınız da köpeklerin meyve bahçesine girip biçilmiş otları darmadağın etmemesine göz kulak ol." Bir şeyler daha geveledi. Sonra eskimiş hasır şapkasını kaldırdı, dua edercesine hat çıkardı ve sakin bir sesle "Tanrı yardımcımız olsun," dedi. Sonra şapkasını giydi, bir iki defa öksürdü ve biraz ötede uykulu gözlerle kendisini bekleyen oğluna döndü. "Hadi oğlum, yola, geç kalmayalım." Kadın eşikten fenerle onları aydınlatıyordu. "Evet, öyle, öyle. Acele edin," diye ekledi. "Bir aksilik çıkmasın. Tanrı'ya emanet olun." Fakat Nikola onu duymadı. Avludan aceleyle çıkmış, gecenin zifiri karanlığına gömülmüş evlerin arasında beyazın tırak bir şerit gibi uzayan sokağa doğru sert adımlarla ilerliyordu. Oğlu, birinin üstlerine çullanmasından korkuyormuş gibi kulak kabartıp sağa solu kollayarak yorgun bir tay gibi sendeliye sendeliye peşinden yürüyordu. Gara giden sokağın başında isli bir sokak feneri sarımtırak bir ışık saçıyordu. Pervazların gölgesi kocaman bir elin parmakları gibi uzuyor ve hemen karanlıkta kayboluyordu. Nikola sokak fenerinin altında bir an durarak nefes aldı. "İşte yetiştik," dedi. "Ya geçtiyse?" diye mırıldandı oğlu. Bir şey söylemiş olmak için. "Hadi canım, düdük sesini duyardık," dedi ihtiyar bilgiç bilgiç ve tekrar yola düzüldü. Garda incin yoktu. Bir pencere camında gece lambasının solgun ışığı kıpırdıyordu. Üç çift ray, titrek bir aydınlığın altında gümüşten çizgiler gibi parlıyordu. "İyi yetiştik," diye mırıldandı Nikola Tabara, ağır adımları altında rıhtımın çakıllı kumlarını gıcırdatarak. "Şimdi istediği zaman gelsin. Aldırmam." Tren vaktine kadar sığınabilecekleri bir yer bulabilmek için karanlıkta dolaşmaya başladılar. Oğul daha cesurdu. Bekleme salonunun kapısına yaklaştı ve elini yavaşça tokmağın üstüne koydu. Kapı kilitliydi. Solda kapının yanında bir sıra ilişti gözüne. Dikkatle yokladı eliyle. "Oturayım mı oturmayayım mı?" diye kendi kendine soruyordu sanki. Kısa bir tereddütten sonra eşiğin önündeki taşa yığıldı. İhtiyar heybelerini sıranın üstüne bıraktı ve oğlunun yanında büzülüverdi. "Bakıyorum, daha erken," diye sızlandı oğlu. Biraz sonra sakin bir sesle "Olabilir. Ne yapalım, bekleyeceğiz," diye cevap verdi Nikola, yorgun. Sonra sustular. Dalgın bir tavırla öteye beriye bakıyorlar, taşın üstüne iyice yerleşiyorlar ve onları kayışlarla sıkan varmış gibi zaman zaman inliyorlardı. Hava biraz açılmıştı. Bulutların kara anaforu arasından üstüne yıldızlar serpiştirilmiş mor lekeler belirdi. Ve karanlık dağılmaya başladı. Kara boşlukta her yönde bozuk, belirsiz çizgiler titreşiyordu. Karşı tepelerin geleleri, ufkun kül rengi atkısı üzerinde dev bir testere gibi yarık yarık çiziliyordu. Onların üstünde, sams yamaçlarındaki ihtiyar kavakların yaprakları, tehditçi eller gibi yükseliyordu. Suyun şırıltısı, dertli insanların anlaşılmayan sızlanmaları gibi yorgun, havada dolaşıyordu. Oğul, taşın üstünde daha da büzüldü. Kollarını burnuna değen dizginlerine sarmıştı. Homurdandı. Daha geldiği yok. Yok ya, diye cevap verdi Nikola. Geniş deri kuşağında piposunu arayarak. Yaktı ve umursamaz, kayıtsız bir tavırla içmeye ve zaman zaman dişleri arasından uzağa tükürmeye başladı. Kurşuni hangarlarıyla gar, karanlıktan sıyrılıyordu. Kamçılayıcı sonbahar rüzgarı, mısır tarlaları içinde ıslıklar çalarak esiyor ve damlardaki kiremitleri öfkeyle silkeliyordu. Söğütlerin gerisinde kaybolan yolda, hamalın, dal kırıklarıyla yapılmış harap kulübesi de ortaya çıktı. Kıpkırmızı, ağlamaklı, sefaletten feri kaçmış gözlerle uyanmış gibiydi. Kentten yana, birden boğuk iniltilerle karışık sürtünen ayak sesleri duyuldu. Oğul başını kaldırdı, dinledi ve kısık bir sesle, ''Bir gelen var.'' dedi. Çitin kapısı uzun uzun gıcırdadı. Asma filizi gibi bükülmüş, yüzü kuru mantar gibi kırışmış, ihtiyar bir kadın yolculara yaklaştı. ''Gecikmiş değilim ya, efendiler.'' diye sordu kaygıyla. ''Yok ana, yok.'' diye mırıldandı Nikola, çubuğunu azı dişlerinin arasında tutarak. ''Yolculuk nereye?'' diye ekledi kısık bir sesle. İhtiyar kadın, yorgun bir hayvan gibi nefes nefese, sıranın üstünde büzülmüştü. ''Beklene kadar.'' diye cevap verdi cırtlak bir sesle, yanaklarını gömleğinin kollarıyla silerek. ''Yakın. Ah, zavallı ben. Öyle koştum ki. Geç kalırım diye korkuyordum. Allah korusun. Kilisenin oradayken, şu uğursuz trenin sesini duydum gibi geldi bana. Of, kanter içinde kaldım. Siz de mi bekliyorsunuz?'' ''Biz de bekliyoruz ama geleceği yok.'' ''Uzağa mı gidiyorsunuz?'' ''Yo, hayır. Salvaya kadar.'' ''Ne yaparsın? Şu uğursuz dünyada yaşamak istiyorsan çabalayacak, ite kaka kendine bir yol açacaksın. Ah, işte öyle. Ne etmeli?'' Üçü de gene sustular. Birbirlerine söyleyecek bir şeyleri olmayan köylülerin yaptıkları gibi ara sıra iç çekiyor ve inliyorlardı. Biraz sonra bekçinin kulübesinden yeşil bir fener çıktı. Titrek ışık durmadan sallanıyor, kayboluyor, tekrar ortaya çıkıyordu. ''Eh, artık geç kalmaz!'' diye sevindi delikanlı. Fener gittikçe büyüyordu. Çok geçmeden taşıyıcısının sakallı, kara silüeti de seçilmeye başlandı. ''Tanrı bize iyi bir gün versin,'' dedi Nikola, ağır ve kendi halinde. Ayağa kalkarak ona yol verdi. ''Yolunuz açık olsun,'' diye homurdandı adam kısaca. ''Hemen gelir mi dersiniz beyim?'' diye sordu kadın, hamala doğru bir adım giderek. Adam, anahtarı kapının kilidine sokamadığı için öfkeden küfrediyordu. ''Ne söylüyorsun be koca karı? Kafamı şişirmeye mi geldin? Kesin sesinizi bakalım!'' diye çıkıştı. Hamalın ekşimiş ruhu, kendisinden daha zayıflara kafa tutabilmenin zevkiyle alevlenmişti. Gar yavaş yavaş canlanıyordu. Lambaların saçmaya başladığı soluk ışıklar salonlarda ve rıhtımlarda bekleşen ahalinin kırışık suratlarında oynaşıyordu. Yan sokaklardan gittikçe artan telaşlı ayak sesleri geliyordu. Zaman zaman havayı, bir arabanın çıkardığı tekerlek gürültüleri deliyor, yaklaştıkça artıyor ve yorgun beygirlerin solumaları, gelenlerin fısıltılı konuşmaları arasında ansızın kesiliyordu. Bekleme salonu hınca hınç dolmuştu. Yüzleri zayıf, elmacık kemikleri çıkık, sakal ve bıyıkları ürpermiş köylülerle tıraş olmuş, batılı giysileri kirli ve delik deşik işçiler itişip kakışıyorlardı. Birden yandaki odadan, gar şefi yarı uykuda sırtında kalın bir kaput ve asık bir suratla çıktı. Kapıyı çarparak büroya girdi. 5 dakika erken uyandırdı diye karısıyla dalaşmıştı. Ve şimdi de çatacak adam arıyordu. Bir fısıldaşma salonu yıldırım hızıyla dolaştı. Bilet veriliyor. Bilet satan adam geldi. Hadi bilete. Fakat şef hala yarı kapalı gözlerle ve canı sıkkın dolaşıyordu. Sonra durdu, mafsallarını çatırdata çatırdata birkaç kere gerindi, duvardaki saate bir göz attı ve perona doğru telaşla yürüdü. Orada iki büklüm olmuş, titreşen ve tepinen yolcuları gözden geçirdi. Nihayet gişe açıldı ve aceleyle atılan paralar pis mermerin üstünde şakırdamaya başladı. Nikola ve oğlu da büzülmüş, nemli avuçlarının içinde parayı sıkarak parmaklığa doğru koştular. Ama iri yarı bir memur yollarını kesti ve onlara çıkıştı. ''Hey! Bu itişmede ne oluyor? Sıranızı beklerseniz patlar mısınız?'' Nikola'nın yakasına yapıştı ve sertçe geriye itti. Sonra iyi giyimli bir beye döndü ve gülümseyerek eğildi. ''İlerleyin efendim, lütfen ilerleyin.'' Uzun, boğuk bir düdük sesi uzaktan havayı deldi. ''Geliyor, geliyor!'' diye homurdandılar adamlar, kaygılı ve umutsuzca gişeye doğru yığılarak. ''Lütfen beyim, bize de salvaya kadar iki bilet verin, çünkü tren bizi orada ekecek!'' diye ısrar etti Nikola Tabara. Kolunu ve mangırlarını parmaklığın gerisinden ve başkalarının omuzları üzerinden uzatarak. ''Hırlama be ahmak!'' diye sövdü şef homurtuyla. Ve onlara sert ve küçümser bir bakışla bakarak gişeyi hızla kapadı. Köylüler şaşkın bakıştılar. ''Artık vermeyecek galiba!'' dedi birkaç ses dehşet içinde. Tombul ve ağzı bozuk bir kadın avazı çıktığı kadar bağırıyordu. ''Canın cehenneme emi! Adam doğmamış ki!'' Şef telefona kadar gitmişti. Biraz sonra gişeye döndü. Şimdi tren karnını yerlere sürte sürte yaklaşıyordu. Tekerleklerin yırtıcı gıcırtısı, lokomotifin bitkin soluması, gittikçe artan boğuk bir gürleme içinde kayboluyordu. Sonra hızla gara girdi ve birden durdu. Trenin şefi önce indi ve tiz bir sesle haykırdı. ''Nasaut! Bir dakika!'' Aceleci birkaç yolcu, rıhtımı dolduran ve vagonlara doğru telaşla saldıran ahalinin arasında bir yol açmaya çabalayarak indiler. ''Nereye gidiyorsunuz alık herifler?'' diye kükredi trenin şefi. Nereye bineceklerini bilmeyip öteye beriye deliler gibi koşuşan köylülere. ''Hayır, oraya değil! Daha uzağa! Arkadaki hayvan vagonlarına!'' Trenin şefi böylesine nükteli olabildiği için çalım satıyor ve sırıtıyordu. Ara sıra da gözlerini ondan ayırmayan ve dudaklarında dalkavukça bir gülümsemeyle onu dinleyen bodur bir beye anlamlı bakışlarla bakıyordu. Gişede kalabalık kalmamıştı. Ancak birkaç sıska ihtiyar köylü, onlar da kor üstündeymişler gibi itişiyorlar ve çabalıyorlardı. Nikola, oğlu ve peşlerini bırakmayan ihtiyar kadın, parmaklığın bir köşesinden öbürüne durmadan koşuyorlar, kah çatık kaşlarla onlara karşılık veren memura, kah gözüne iliştikçe keskin bir horgörüyle onları tepeden tırnağa süzen şefe yalvarmaklı bir edayla bakıyorlardı. Nihayet kişinin önüne vardılar. ''Salvaya iki tane,'' dedi Nikola. Bitkin, elindeki kirli paraları beyaz mermer levhanın üzerinde sayarak. ''Bir daha aklın başına gelmiş olur.'' ''Dangalak!'' diye alay etti şef ve biletleri ona fırlattı. ''Bağışla beyim, bağışla. Kusurumuza kalmayın.'' diye kekeledi ihtiyar boynunu bükerek. ''Tanrı bizi öyle yaratmış. Budala, şaşkın ve beceriksiz. Zavallı bizler. Ama siz daha hoşgörü sahibi olmalısınız. Çünkü elbet siz bilgili ve...'' ''Hadi açıl, sefil!'' ''Depolda duymayayım saçmalarını. Herkesi tiksindiriyorsunuz ve sizi gördükçe midem bulanıyor.'' dedi şef çatlak bir sesle ve burnunu buruşturdu. Bundan sonra gişeyi çarparak kapattı, nefretle tükürdü yere. Nikola Tabara bir an hareketsiz kaldı, başını yavaşça, şaşkınlık ve kararsızlık içinde salladı, sonra peşinde oğlu ve ihtiyar kadın olduğu halde çevik adımlarla ilerledi. Perona vardıkları zaman tren şefinin keskin sesini duydular. ''Binelim.'' Üçü de öne, lokomotife doğru seyirttiler. Sonra yarı yolda fikir değiştirip geriye döndüler. ''Bin yahu, binsene ahmak!'' diye gürledi tren şefinin kaba sesi. Nikolo, kapısında birkaç köylünün kafası görülen merdivenlere doğru atıldı. Var gücüyle tokmağa asıldı. Ama kapı açılmadı. Tren uzun uzun düdük çaldı, gıcırdamaya ve buhar salmaya başladı. ''Atlayın, atlayın yahu!'' diye aykırdı gene tren şefi, kollarını ve bacaklarını sallayarak. İhtiyar telaşla indi ve başka bir kapıya doğru atıldı. Tren boğuk bir omurtuyla yola çıkmıştı bile. O esnada tren şefi, bir eşek arısı gibi Tabara'nın üstüne atıldı, omzuna yapışıp ensesine bir yumruk indirdi ve ittiği gibi merdivenlerden aşağı yuvarladı. Oğlu ve ihtiyar kadın beride, kazık gibi duruyorlar ve korkulu gözlerle onlara bakıyorlardı. Nikola Tabara lök gibi yığıldı, yüzü çakıllı kumlara gömüldü, ağzından ve burnundan kan fışkırdı. Epey zaman öylece, ölü gibi kaldı. Beyni uğulduyor, kanayan ruhu ona, yüzündeki yaralardan da fazla acı veriyordu. Sonra sendeleyerek usulca kalktı. Kanını gömleğinin ucuyla sildi. Uzaklaşan ve şafağın sisine gömülen trene hüzünlü bir bakışla baktı. Ruhu bir yığın acı düşünceyle kabardı. Fakat çatlak dudaklarından bir iniltiden başka bir şey çıkmadı. Allah'tan bulun. Top top bulutlar arasında doğuda kiraz rengi bir ışık serpintisi belirmişti ve canlanıyordu. Tabara heybelerini sırtladı ve başı eğik, kalbi alt üst, böğürtlen çalılarla dolu patikada ağır ağır ilerlemeye başladı. Oğlu ve ihtiyar kadın, sessiz ve düşünceli onun peşinden yürüdüler. Bulutların kara anaforundan kurtulan kan kırmızı bir güneş, başını gururla dikmişti, ve geçenlerin yüzüne erguvani huzmeler gönderiyordu. Son.